Book 2 76 76 76 Justificar qualquer coisa, 2 إبداء الأسباب, 2 إبداء الأسباب, 2 Por que você não veio? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Eu estava doente. كنت مريضا. كنت مريضا. Eu não vim porque estava doente. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Por que ela não veio? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Ela estava com sono. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Ela não veio porque estava com sono. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Por que ele não veio? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Ele não estava com vontade. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Ele não veio porque não estava com vontade. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Por que vocês não vieram? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ O nosso carro quebrou. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Nós não viemos porque o nosso carro quebrou. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Por que é que as pessoas não vieram? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Elas perderam o trem. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Elas não vieram porque perderam o trem. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Por que você não veio? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Não pude. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Eu não vim porque não pude. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.